اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافرن کے چو تا جے کڑے امی مڑندو تا جو کچھ گزریو سو کھین بخش بو، اے جے کڑے بیہر ویڑ کندا تا بے شک اگیون جی ایہا عادت تھی گزری آہے۔